svenska språkets ans, form och elegans, går i efter akademisk lista. Nya uttryckssätt, komma titt och tätt, och detta uttryck lär visst vara det sista. Det där, det grävde med choklad i must, och märgde ska det vara i ärans språk och dessa nya krav. Har Anderssons kans kalleheder av. Det är han som har upptäckt vad det var i det där. Det grabbar med choklad i moder Sveas folk du bara kan. Så länge du har såna barn som han. Harry Persson går, då och då slår vinnande och fosterländska slängar. Och nationens vrål stöder vår idol när han slår ihop de kaffepengar. Ja, det grabbar med choklad i. Han är någonting att ha i. Skalden sjunger nu i denna stund. Fjärin svinga syns på Hagalund. Brun som herra från Hawaii. Ja, det grabbar med choklad i. Moder Sveas folk du bara kan. Så länge du har såna barn som han. Många har haft sorg för att Arne Borg sällan kunde hålla tand för tunga. Nu när Arne har knappt några tänder kvar, då har man i beundran börjat sjunga. Det där, det grabbar med choklad i. I Bologna låg han bra i. Nu när han har blivit kvinnans slav, simmar han ut i ett lyckohav. Hästmun sa som han är glad i. Det där, det grabbar med choklad i. Moder Sveas folk du bara kan. Så länge du har såna barn som han. Albert Engström blev misslynt när de skrev och kallade honom för den vilde jägaren. Han som aldrig lär har gjort en katt för när, med undantag av jamaren i bägaren. Ja, det grabbar med choklad i börsens hus i Nikolaj. Selma Lagerlöf på Albert ser och tänker om sin flygelkavaljer. Och så teckning, det har han stora i. Så det grabbar med choklad i. Moder Sveas folk du bara kan. Så länge nu har såna barn som han.